ψάρια, ύλη και φεγγάρια, λίμνες, ποτάμια, βουνά. Ήρθε το σκουλί. Ή θα γυρίσει στο άλλο του πλευρά. Αχ, κορμί μου φιλίνο, ποιος μας κρατάει σε τούτο το χορό. Αχ, κλαρίνο ξυλίνο, φύσα ψυχή μου κι ανέβα σαν φτερό. Ψυχή μου κι ανέβασα φτερό.